uškrtilse na novorozeně. Co na to říct? Vypíchl jsem komusi oko tuškou. I to se může stát. Na nic dalšího si nevzpomínám. Vedl jsem ovšem dosti tichý život. Uškrtil jsem novorozeně, no a? Co na to říct? Asi nic. Vypíchl jsem komusi oko tuškou. I to se může stát, jak už jsem říkal. Na nic dalšího si ovšem nevzpomínám. Vedl jsem ovšem dosti tichý život. Jo, dosti.